Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kiedyś pamiętamy go z fantastycznych występów w formacji Journey. To było na przełomie lat 70. i 80., także w drugiej połowie lat 90., no ale z powodzeniem także prowadzący swoją karierę solową. Steve Perry, to na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po 4, a to właśnie ta chwila, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Barbara Wrońska. Thank you. Barbara Wrońska i Serce to nasza piosenka dnia. Automatycznie ląduje w zestawie do głosowania, a właśnie z zestawu do głosowania, z ostatniego notowania, YouTube. Z listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. No, jak wiadomo, 1933 notowanie samo się nie zrobi. Z tego co wiem, notowanie internetowe. Polecamy i zapraszamy ostatnio z miejsca 30 na 28 YouTube. 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę, bawimy się kto pierwszy, ten lepszy. My mówimy troszkę inaczej po naszym umówionym znaku sygnale, ale dla przypomnienia i wyrównania szans budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to chyba już zaczniemy. 12:30 po 4, zatem 3 szybkie ciach, ciach. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Płyniemy w noc przez neonów deszcz. Pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja. W urojonym imperium gdzieś na mapie. Minut po czwartej. Pozamiatane już po wszystkiemu. Rodzynek w dzisiejszym gronie przodowników. Przodowniczek korespondencyjnych. Pan Andrzej z Kolbuszowej, telefoniczny pierwszy sygnał o tym, że przymroziło lekko, minus 3 stopnie. No i niemała, nieduża rozgrzewka, a potem budzikowa pętelka. Taki kącik poezji własnej. Pan Andrzej z Kolbuszowej jako pierwszy dziś telefonicznie. SMS-owo w takim dniu jak dziś wszystkiego najlepszego i żeby tego było więcej niż u innych. Wszystkiego świątecznego. To serdeczności od Anity. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy. No i jeszcze mailowo dziś pani Aneta z Jordanowa. Jak zwykle, jak co miesiąc, trzynastkowe pozdrowienie dla wszystkich, którzy świętują dziś po obu stronach radioodbiornika. Dobrego dnia z uśmiechem. Bardzo serdecznie dziękuję pani Aneta z Jordanowa. To pierwszy sygnał mailowy. Jak co miesiąc. Nie zawsze co miesiąc jako pierwszy, ale jednak co trzynastka, to trzynastka dziś jako pierwszy. Pierwsza pani Aneta. Serdecznie dziękujemy. To dzisiejsze grono korespondentów przodowników, co podkreślamy, choć zaznaczam, że podglądając, podsłuchując i skrzynkę mailową, i adres SMS-owy, i także to, co dzieje się po drugiej stronie telefonu. Kolejne sygnały są, te krajowe i zagraniczne, i za chwilkę po nie nie zawahamy się sięgnąć. 17 minut po czwartej. Powitanie nowego dnia, a wcześniej Saint-Germain. You're the good, good, good. mighty, little mighty on me. Now, little mighty, give me morning groaning, you. Give me morning groaning, me. Good in the morning, you. Morning groaning, baby. Got a mom on you, baby. Nowy dzień, tak, przed nami środa, 44 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę przed godziną 7, zajdzie przed 17. Z porannych rachunków wynika, że dzień potrwa niecałe 10 godzin. A dziś imieniny Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 13 lutego, 21 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. stały się kruszem i nikt nie wyznałby tak smaków i pach. Dotknę cię, wulkany i rzeki krzyczą, by zatrzymać czas. Kochanie, słyszę szum wśród skrawków nieba. Ptaki szybują łagodnie, o tak, o tak, tak, tak, tak. I płonie, płonie, płonie. Ło, ło. I płonie, płonie, płonie. Ło, ło. Antek Sojka i utwór zatytułowany Po niebie. Cóż tam pan synoptyk po niebie zmalował? A o tym za chwilkę, ale wcześniej, bo to 25 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. Czyli przypomnienie trzech wybranych wydarzeń z historii z 13 lutego. W 1582 roku ukazała się bulla papieża Grzegorza XIII o wprowadzeniu nowego kalendarza. Polska obok Portugalii, Włoch i Hiszpanii była jednym z pierwszych państw, które wprowadziły reformę. To było 427 lat temu. 185 lat temu Adam Mickiewicz zakończył pisać Pana Tadeusza, poemat epicki wydany w tym samym roku w Paryżu. A w 1952 roku zmarł Alfred Einstein, niemiecki muzykolog, krytyk muzyczny i wydawca. Przypomnijmy, że od 1944 roku obywatel Stanów Zjednoczonych, urodził się w grudniu 1880 roku w Monachium. Istnieją sprzeczne informacje, czy rzeczywiście był kuzynem Alberta Einsteina. No, tak czy inaczej wspominamy Alfreda Einsteina, niemieckiego muzykologa, w 67. rocznicę śmierci, która to właśnie dziś przypada. Trzy wybrane wydarzenia z historii, to teraz oczywiście kalendarz muzyczny już za niespełna godzinę. Za chwilę rzeczony pan od pogody, a tam wieści, no takie dla tych, którzy mają ferie zimowe, podkreślmy, zimowe. Będą to dobre informacje dla pozostałych. No, takie sobie. Do tego czasu Marian Faithfull i Nick Cave. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Z piątego na szóste na liście przebojów trójki. Punktualnie co do sekundy, 4:30. No i cóżeś tam pan zmalował, panie synoptyko, cóż tam dobrego. Dziś pochmurno na północy kraju, możliwe większe przejaśnienia, no ale na wschodzie i na południu możliwe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia także w sam deszcz, w pozostałych regionach też może padać. A wiatr umiarkowany, porywisty na wschodzie oraz na Pomorzu w porywach do 60 km na godzinę. Podobnie w partiach szczytowych wiatr również porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach na krańcach południowo-wschodnich od 0 do plus 1, ale w pozostałych regionach od 2, miejscami do 4 na wschodzie, na krańcach zachodnich do 5, lokalnie nawet do 8 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich dziś najchłodniej i tam też sporo opadów, jak słyszeliśmy, nie tylko deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. No taka to Zatoka Niżowa, która to napłynęła z nad północnej Skandynawii. Tyle o pogodzie. Pan synoptyk jeszcze będzie do nas powracał. Teraz wracamy do muzyki i do naszego cyklu Trzy na raz. Oj, prościusieńkie dziś, prościusieńkie zadanie dla państwa. Co łączy trzy nagrania? No to przecież wiadomo, już dzisiaj, już niektórzy, już w swych krótkich, ale jednak żołnierskich słowach zawarli tę ważną dla nas, myślę, dla nas wszystkich datę, czy akurat związano z tą datą święto. 71335 SMS-owo tu i teraz w tej sprawie. Trzy na raz. Część pierwsza. I wszystko jasne. Radio. No, ja ruchu, odbiornik tuż przy uchu postaw. Sprawy za sobą wszelkie, jakby nie były wielkie, zostaw. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Ciebie gra twoje radio. Bo to ja, to dla ciebie gra twoje radio. Bo to ja, to dla ciebie gra twoje radio. Nazbyt oczywista odpowiedź, która od razu się nasuwa, już nawet nie po, ale w trakcie pierwszej nuty, jeszcze drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu Trzy na Raz. Prościusieńkie zadanie, gdyby było za proste, bo rozumiem, że tak też może się zdarzyć, to zachęcam do odpowiedzi alternatywnych na to dzisiejsze zawołanie na zaczepkę redaktora i na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5. Jeszcze drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu Trzy na Raz, a na budziku za 23 minuty piąta. Feelings run free, helps people na raz. Radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzi świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w stu tysiącach serc wciąż płynie jeden vibe. I złe sound male otrzymają tu dzisiaj straż. Fale tego radia jak jest milion fal, ta jedna poprowadzi cię, to reggae radio gra. Ty zaczynasz dzień, zobacz, świat nabiera bar. Bo treścią reggae miłość jest i na zawsze tak. Wolny naród śpiewa tą pieśń. Reggae, reggae radio, a widzę nie tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale nie zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Chowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah. Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę w życiu dać się oszukać. A w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Reggae, reggae radio, a DJ niech tak zawsze gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzi świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MUR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy weter, dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięku przesączy się. Każdy tam system to gra. Rasta Monger, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio, swą miłość wam szle. Godzina 4 minut 44 sekund, 44. Punktualnie zakończyliśmy nasz cykl 3 na raz. Trzema utworami dotyczącymi, no rzecz jasna, radia i dzisiejszego dnia radia. Pan Maciej z Grodziska Wielkopolskiego odpowiedział wprost, dzień radia i wszystkiego naj. Pan Krzysztof z Zielonej Góry o tym, że dziś Światowy Dzień Radia i na miejscu trzecim pan Kazik Zapolskiego, gdzie minusy 2 i lekko... Pan Kazik napisał, lekko zachwycone niebo, ale podejrzewam, że to psikus telefoniczno-komputerowy, lekko zachmurzone niebo. Dzień radia. Tak właśnie dziś, z tej okazji w naszym cyklu 3 na raz i Budka Suflera z utworem Twoje Radio, później Radio Orchid, no i przed chwileczką Maleo Reggae Rockers i Reggae Radio. I tych nagrań radiowych, ale także nagrań od kuchni radia nie zabraknie. To już zachęcam do słuchania porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. Za 14 minut będzie godzina 5. Z listy przebojów trójki kolejne nagranie i nienachalne zaproszenie do tego, by oddać głosy na kolejne 1933 notowanie listy. Ostatnio z miejsca 2 na 3. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Dawno na szczycie, ale przecież to wciąż wysokie miejsce i pierwsza dziesiątka, no może nie już pierwsza piątka, ale jednak wysokie i zasłużone miejsce. Lady Gaga i Bradley Cooper. Za 10,5 minuty piąta. Sygnały od państwa, te krajowe i zagraniczne. Najpierw krajowe, między innymi od pana Pawła. W drodze do pracy już jesteśmy. Dobrze, bardzo się cieszymy. Na słuchu nie tylko od święta, co bardzo cieszy. Nie wiem, czy to psikus, czy nie, ale w każdym razie dwa obok siebie sygnały z jednej strony radioodbiornika i z jednej strony naszego pięknego kraju raju. W środku tygodnia w Nysie znów lekki mróz i minus jeden. Wstałem, już startuję do pracy. To sygnał od pana Roberta z Nysy i za chwilkę, dosłownie kilka sekund później, sygnał od pani Iwony z Nysy, która to informuje, że kawa skoro świt smakuje wyśmienicie za oknem minus jeden, ale ucichło wycie oczywiście tego wiatru. Sucho, zatem rower w gotowości i do roboty. No i jedziemy. Bardzo się cieszę i miłego dnia życzę. Kolejny psikus, tak mi się wydaje, bo zazwyczaj, zawsze pan Andrzej z okolicy Ryk podpisuje się pan Andrzej z okolicy Ryk w drodze do Wrocławia. A dziś informacja o tym, że na wlocie do Wrocławia coś białego sypie jak śnieg i plus 2 stopnie. Pozdrawia pan Artur z okolicy Ryk. No masz ci kolejny psikus. Taki to dzień psikusów chyba, zdaje się. Psikus albo cukierek. A nie, to nie to święto. Pani Asia z Podkonina daje na minus 1 stopień, pruszy delikatnie śnieg. No pięknie jest, pięknie. A już miała być wiosna, a zima w odwrocie. Sygnał od pani Moniki z Ostrowca Świętokrzyskiego. No, to wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Pan Waldek z Krasnego Stawu też jest z nami. Zapewnia, że Budzik, Radio Budzik gra jak co dzień, nie tylko od święta 13 w Dniu Radia. Także najlepsze życzenia śle z Krakowa pani Aga, ta z Krakowa. Pani Ola z Krajowej Piątki. Dziś w drodze do pracy, jak zwykle, z Leszna do Wrocławia daje +1 i informacja o tym, że zwiastunów wiosny brak. Ej, że jakże brak po wczorajszym święcie, po urodzinach, to człowiek jeszcze w skowronkach, czy tam w motylach, czy czym tam jeszcze, motyla noga. 2 stopnie powyżej zera od pana Maćka z Białogardu. Trasa Bobolice Szczecinek też w natarciu, przetarta. Na liczniku -1, meldunek sprzed lustra podczas malunku to od pani Eli z Opola, a pozostałe sygnały, jak podglądam, nasłuchuję, zagarmaniczne. To po nie sięgniemy za chwilę. Teraz Coldplay. Father said, never give up, son. Just look how good Cassius become. Mohammed, Mahatma, and Nelson. Not scared to be strong. I mean, what if they say I'm no good? What if they say, get out of here, kid, you got no future? Now you can run if you see it right. No, I'll never be no one in my whole life. To keep on dancing all life long. My father said, never give up, son. Just look what a media John Donne or Rosa Teresa, the war won. Not scared to be strong. Tuition. My funds was insufficient. It felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's. What does it take? And maybe I could be the new Ali of music. Probably instead of doing it just as a hobby like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life don't waste it, feel my heart racing. Success, I taste it. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. See someone special. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong. Akcja Czułe Ucho i pan Jacek z Krakowa dodaje, a propos tych psikusów, proszę zdradzić parę tych psikusów z kuchni radiowej. A jeszcze będzie czas oczywiście do tego wrócić. Polecamy i zachęcamy uważne słuchanie dziś radia, nie tylko od święta, właśnie w Światowym Dniu Radia. Sygnał od państwa na cały regulator. To od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika. Jak zwykle te europejskie podróżnicze pozdrowienia, choć informacja dziś i dokumentacja fotograficzna o tym, że na Seszelach słońce wstało, kilka obłoków, a wraz z nim 28 stopni. Oczywiście w cieniu, pod palmą. Bardzo dziękujemy. Sygnał gorący, ciepły przy 34 stopniach, gdzie już parzy. Stała słuchaczka pani Paulina z Brisbane ściska nas mocno. Bardzo serdecznie dziękujemy, odściskujemy. Morgan z rana, from Middelfart z Fioni. Dziś z samego rana pan Sebastian. Też piłkarskie zawołania i gorące uściski, bo chłodno powiało. Za wielką wodą pani Iza z Nowego Jorku i pan Wojtek z Manchesteru na nocnej zmianie. No takie to sygnały poranne zagraniczne na tę chwilę. Na chwilę przed piątą. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Prends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite. Si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.